tabletki i winko. Położymy się na plaży, już zawsze będzie tip-top. Real talk i drop nam niepotrzebne. Moja heroino, wciągasz lepiej niż internet. Twe oczy chodzą za mną dniami i nocami. Nawet kiedy ciebie nie ma, jesteś teraz zamilcz. Trzymam cię za szyję, przyciskam do ściany. Zabieram właśnie tam, obejmujesz go ustami. Zatrać mi się w sobie, niech cały świat znika. Nie idźmy do pracy, będziemy się... Pogryzę cię, a ty podrapiesz mi plecy. Uwielbiam w tobie tonąć, słuchać ciebie jak jęczysz. Już wiem, to na ciebie czekałem, żeby stąpać po niebie, żeby razem siać zamęt. Jesteś moim domem, moją przystanią. Dla ciebie podbiję świat i rzucę go rano. Nie mogę spać. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać. Kotku, daję ci słowo. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać. Kotku, daję ci słowo. Spać, bo rozrywa mi klatkę. Moje serduszko wybrało ciebie na matkę. Zsi, kochanie, mam na myśli przytul, kotku. Jesteś jak pies bez władzy, szycer w totolotku. Dostaję dreszcze, gdy widzę twe zgrabne kroki. Twoje obcasy dają hajle przed koki. Twoja enklawa nigdy się nie kończy. Możesz mną władać, co tobą setki listów gończych. Ach, na szczęście jesteś tylko moja. Plakaty z Wojciechowską wpędzasz w kompleksy Playboya. Heleno, dla ciebie rozpętam wojnę światową. Jesteś moją bogini, jesteś moją królową. Gdy poruszasz biodrami, z ust mi cieknie ślina. Przy twoich piersiach blednie każda Monroe pin-up. Gdy twój niebiański zapach niesie się powietrzem, staje na baczność w każdym busie, pociągu, metrze. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać. Kotku, daję ci słowo. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać, gdy nie ma ciebie obok. Nie mogę spać.